tere le le lo, tere le le lo, tere le lo, tere lo, tere le lo, tere le le lo. एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे हे चतुर नार करके सिंगार, परता एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों ठीक है, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा जारे जारे खारे खागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए, काला रे जारे जारे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे गारे गारे बड़े गारे गारे ये सूर बदल गारे गारे ये हमको बटला गारे गारे, गारे ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो ये एक चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये भूतत जात, हम मदत जात, अरे ए, ए, ए, ए, चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा चंदनिया बार चकोरे, राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी, अरे देखी अरे देखी तेरी चतुराई, अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई, चतुरनार कोड़े देखी तेरी चतुरनार कोड़े देखी तेरी यक चतुरनार करके चतुरनार यार गोड़े तेरे एक चतुरनार आयो गोड़े तेरे एक चतुरनार आयो गोड़े तेरी आयो गोड़े तेरी यक चतुरा घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहे ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात घुसत जात हम हंसत जात मरत जात।